चमक जाएंगी बिजलियां और फरिश्ते बजाएंगे जब तुरहियां। चमक जाएंगी बिजलियां और फरिश्ते बजाएंगे जब तुरहियां। मेरा यीशु तब आएगा लेने मुझे, साथ होंगी बुजुर्गों की सब हस्तियां। आसमां पे चमक जाएंगी बिजलियां में न आए तुम्हें, फिर भी समझा के कहता हूँ तुमसे इन्हें। बात शायद समझ में न आए तुम्हें, फिर भी समझा के कहता हूँ तुमसे इन्हें। बात सुन के भी कर दो अगर अनसुनी, इसमें आएगी मौत की वादियां। आसमां पे चमक जाएंगी बिजलियां अंधेरों में गुम। सर यकीन कर सको तो मिले जिंदगी और मिलेगा हमेशा का एक आशिया। आसमां पे चमक जाएंगे बिजलियां कल। राज की बात कह गए रसूले खुदा और हमें दे दी जन्नत की चाबियां। आसमां पे चमक जाएंगी बिजलियां और फरिश्ते बजाएंगे जब तुरहियां। चमक जाएंगे बिजलियां और फरिश्ते बजाएंगे जब तुरहियां। मेरा यीशु तब आएगा लेने मुझे, साथ होंगी बुजुर्गों की सब हस्तियां। आसमां पे चमक जाएंगे बिजलियां।